और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए हमने एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।